My life has got humor. She's a giggle at the funeral. It's everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's a lost human mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick. Heard them say it. My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Yeah. Amen. Amen. Amen. Church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Over me that death is death, and good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Over me that death is death, and good God, the good times, my love is the sunlight. To keep the goddess on my side, she demands a sacrifice. Drain the whole sea, get something shiny, something meaty for the main course. That's a fight looking high horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty. Plenty. This is hungry work. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Over me that death is death, and good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. There is no sweeter innocence than our gentle sins. In the madness and soil of that set of this scene, only then I am human, only then I am clean. Church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Over me that death is death, and good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Over me. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς την αναγνωρίσατε. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες σήμερα σε Ευρώπη και Αμερική. Είναι η Ellie Goulding, που έχει μεγάλη επιτυχία ιδιαίτερα τώρα τελευταία με ένα τραγούδι από το 50 Shades of Grey, το Love Me Like You Do. Διασκεύασε την γνωστή επιτυχία του Hozier, Take Me to Church. Καλή εβδομάδα, είμαστε εδώ για μία ακόμη εβδομάδα στο Βήμα FM με την ενημέρωση σε αυτά που συμβαίνουν στο πρώτο μέρος και τα αφιερώματα στο δεύτερο μέρος. Ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση είναι το τρίπτυχο αυτή της εκπομπής και για να το δικαιολογήσουμε αμέσως πάμε στο μικρό θέμα που έχουμε ετοιμάσει αυτήν την εβδομάδα. Everybody get up. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why. Δεν χρειάζεται βέβαια να λέμε πολλά πράγματα για το τραγούδι που ακούτε. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες την τελευταία διετία. Έχουμε τρεις τέτοιες επιτυχίες. Τρεις τέτοιες επιτυχίες που αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε σε μία αμερικάνικη εφημερίδα πριν από ένα μήνα. Φέρτε μας κανένα καινούργιο τραγούδι. Τρεις λοιπόν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καιρού μας βασίζονται σε παλιά τραγούδια. Εμείς το είχαμε αποκαλύψει αυτό και για τα τρία τραγούδια πριν από πάρα πολλούς μήνες και καιρό, δηλαδή όταν έβγαινε ένα τραγούδι, εμείς σας λέγαμε ότι αυτό το τραγούδι είναι κλεμμένο από εκείνο. Όμως την περασμένη εβδομάδα έγινε μια ολόκληρη ιστορία στην Αμερική και εμφανίστηκε το άλμπουμ του καλλιτέχνη από όπου τρεις μεγάλοι σύγχρονοι και δημοφιλείς τραγουδιστές έχουν πάρει τραγούδια του παλιά. Στην αρχή δεν γράψαν ούτε καν το όνομά τους στις συνθέσεις και τα παρουσίασαν για δικά τους. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικαστική διαμάχη η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται υπέρ της οικογένειας του Marvin Gaye ότι το τραγούδι αυτό που ακούμε και που πούλησε εκατομμύρια πριν από 1,5 χρόνο, το Blurred Lines με τον Rob Thicke, είναι αντιγραφή του τραγουδιού αυτού που ακούμε τώρα με τον Marvin Gaye. Γι' αυτό ήταν ένας και μοναδικός. ο Marvin Gaye. Got to Give It Up, ένα τραγούδι του 1977, το ανακάλυψαν αργά. Ήθελα να ξέρω αυτοί στην Αμερική, δεν τα ακούν τα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Περνάει τουλάχιστον ένα εξάμηνο ή ένας χρόνος και μετά βγαίνει στη φόρα το τραγούδι, αν είναι αντιγραφή ή όχι. Αν παρακολουθήσετε το site από τις 4 στις 5 και για τα τρία τραγούδια που γίνεται τώρα η φασαρία, τα έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα έχουμε μπει και στην εκπομπή. Το Got to Give It Up λοιπόν είναι ένα από τα τραγούδια που δημιούργησε μια καινούργια επιτυχία, το Bread Lines, χωρίς να πάρει την άδεια αρχικά ο Ρόμπιν Θίκε. Η φασαρία που γίνεται στην Αμερική φέρνει το άλμπουμ με τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Marvin Gaye μέσα στα 200 πρώτα σε πωλήσεις στην Αμερική. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι, υπάρχουν άλλες δύο μεγάλες επιτυχίες στο ίδιο άλμπουμ του Marvin Gaye που θα τις ακούσετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μαλλιά λιγότερο πυκνά και αδύνατα στην όψη? Ο κομμωτής σας μπορεί να απαντήσει σε κάθε σημάδι αρέωσης των μαλλιών με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατά της αρέωσης Σιριοξύλ. Ρωτήστε τον κομμωτή σας. L'Oréal Professionnel. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμό στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Τα μόνα πολυεστιακά γυαλιά με τεχνολογία Nanoptix από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Για πληροφορίες, varilux.gr. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Μπάτμιντον. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι 22 με 24 Μαΐου στο Θέατρο Μπάτμιντον. Συμμετέχουν χορευτές από τα διασημότερα μπαλέτα της Μόσχας. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Ένα γιορτινό, ανοιξιάτικο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση εισιτηρίων 88 40 600, public abcd.gr και viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τέρας, παρανοϊκή ή θύμα των περιστάσεων. Έντα Γκάμπλερ, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, σκηνοθετεί το έργο Ένιγμα του Έρικου Ήψεν, που δεν αφήνει περιθώρια για εύκολες απαντήσεις. Στο θέατρο Σημείο ερμηνεύουν αλφαβητικά Κατερίνα Διδασκαλού, Ακύλες Καραζήσης, Δήμητρα Ματσούκα, Μαριέτα Γουρδαίου, Γιάννη Σταγκόβλου, Βασιλική Τρουφάκου, Γιάννη Τσεμπερλίδης. Προπόληση 211-80.080. Viva.gr. Public. Ιανός. Παραγωγή. People Entertainment Group. Με την υποστήριξη του Βήμα FM. 99,5. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ, Αλεξάκη. Το τηλέφωνο 211-365-9995. Και εσείς μπορείτε να έχετε τις επισημάνσεις σας, αν νομίζετε ότι κάποιο τραγούδι από τα καινούργια μιμείται ή έχει αντιγράψει κάποιο παλιό. Γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια αυτά. Σας είχαμε αποκαλύψει την περασμένη εβδομάδα το τραγούδι, πολύ πριν γίνει η φασαρία, του Sam Smith, ότι είναι το ίδιο με το παλιό του Tom Petty. Θα σας παίξουμε αύριο ένα τραγούδι, δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο σήμερα, της Kelly Clarkson, που είναι παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 2000, μεγάλη επιτυχία. Τελικά λοιπόν όλα είναι κλεμμένα. Μηνύματα, βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, το email live@vimafm95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5 και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Γράφουμε λοιπόν στο καινούριο, στη νέα έκδοση του από τις 4 στις 5 το διαδίκτυο, αν τελικά είναι όλα κλεμμένα. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ed Sheeran αυτή την εποχή είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. And your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Προσέξτε τα ακόρντα από κάτω. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του καιρού μας, το Let's, το άλλο είναι αυτό, από εκεί που κλέφτηκε. Μία λοιπόν από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του καιρού μας, το τραγούδι λέγεται Thinking Out Loud με τον Ed Sheeran, το ξέρετε βέβαια, είναι από το πλατινένιο άλμπουμ του. Όμως, για να ακούσουμε τι έλεγε ο Marvin Gaye, ο ίδιος καλλιτέχνης που ακούσαμε και πριν, το 1973. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχει βγάλει ο Marvin Gaye. Let's get it on. If the love is true, oh babe, Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια είναι του Marvin Gaye. Υποψιάζομαι ότι αυτοί οι καινούργοι πια συνθέτες δεν μπορούν να γράψουν κάτι δικό τους, γιατί συνέχεια ακούγονται τα παλιά, εντυπώνεται κάποια μελωδία στο μυαλό τους και έτσι βγαίνουν τραγούδια τα οποία είναι κάποτε μεγάλες επιτυχίες υπήρξαν. Λέγαμε και για το Uptown Funk που είναι 11 εβδομάδες νούμερο στην Αμερική, ότι είναι κανονική αντιγραφή, και σε λίγο θα ακούσουμε τους δικαιούχους να ζητάνε ποσοστά από τον Mark Ronson. Λοιπόν, αυτό είναι το Let's Get It On. Δεν ξέρω αν το έχουν πάρει χαμπάρι οι απόγονοι του Marvin Gaye, κυρίως η κόρη του που τα χειρίζεται αυτά. Θα την ακούσουμε την ιστορία σύντομα. Δεν είναι όμως αυτό, είναι και τρίτο τραγούδι του Marvin Gaye, πιο παλιό, που έγινε μεγάλη επιτυχία από έναν άλλον, και μάλιστα τι επιτυχία. Λοιπόν, πραγματικά είναι φαινόμενο Marvin Gaye. Το ένα τραγούδι του μετά το άλλο γίνονται αντιγραφές, δηλαδή θα βγάλουν εκατομμύρια τα παιδιά του Marvin Gaye, βασικά η κόρη και τα εγγόνια. Λοιπόν, 1965 είναι στην πρώτη εποχή του Marvin Gaye, την φοβερή και διαφορετική εποχή, όπου ο Marvin Gaye είχε κάνει απίθανα τραγούδια τότε και άλλαζε τον ήχο της soul, και ακούστε το Happy, όπως το έλεγε με το δική του πρώτη εκτέλεση, γιατί αυτός το έγραψε το τραγούδι, που λεγόταν And That Peculiar, χρυσός δίσκος του Marvin Gaye του 65. 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Καθοριστική συνάντηση με την Γερμανίδα Καγκελάριο έχει ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα στο Βερολίνο. Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει προσχέδιο των μεταρρυθμίσεων που προτίθεται να εφαρμόσει η ελληνική πλευρά. Από το Βερολίνο πάντως παραπέμπουν το θέμα στο Eurogroup. Συγκέντρωση υπέρ της στήριξης των ελληνογερμανικών σχέσεων αυτήν την ώρα έξω από την Καγκελαρία στο Βερολίνο. Στη Βουλή υπόθεση Κατρούγκαλου μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας στο Βήμα και του Βήμα 99,5. Τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να κατατεθούν όλα τα συμφωνητικά που είχε υπογράψει το δικηγορικό γραφείο του Υπουργού από το 2012 μέχρι σήμερα και αφορούν διαφορές με το δημόσιο. Σε νεότερη ανακοίνωσή του, ο κ. Κατρούγκαλος, ενώ χαρακτηρίζει χαλκίωτα όσα αποκαλύφθηκαν, ομολογεί ότι στις 26 και 27 Ιανουαρίου το γραφείο του είχε αναλάβει αγωγή για μισθολογικές διαφορές με το δημόσιο. Αναπλήρωση χαμένων ωρών με περικοπές εκδρομών και αξιοποίηση σχολικών εορτών σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας. Καταργείται η αναπλήρωση μέσα στις διακοπές του Πάσχα. Από την ερχόμενη Πέμπτη, αιτήσεις για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όχι από το Δήμο Κορυδαλού σε δίκη της Χρυσής Αυγής στις φυλακές της περιοχής. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανές ασθενείς βροχές στα βόρεια και ανατολικά αναμένονται αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες, κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας, από Αττική Οδό μέχρι Αχαρνών, στη Μεσογείον, στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Κατεχάκη, από Φανάρια και Σαριανής μέχρι Καρέα. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην κάθοδο της Κηφισίας, από Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Πυκνή ροή τέλος στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μου αρέσει όταν βρίσκομαι εδώ. Όταν ανοίγουν οι αυτόματες πόρτες, σκέφτομαι πως κάθε διάδρομος είναι μια εξερεύνηση σε καινούργιες γεύσεις. Κάθε ράφι μια έκθεση από μυρωδιές, χρώματα και εικόνες. Και κάθε επίσκεψη, κέρδος. Τώρα κάθε επίσκεψή σας στο σούπερ μάρκετ σημαίνει κέρδος. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες Diners Club όλο τον Μάρτιο σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και κερδίστε το 3% της αξίας των αγορών σας. Δείτε αναλυτικά τους όρους στο dinersclub.gr. Για να δουλέψεις, να επιβλέψεις, να ταξιδέψεις, να μαγειρέψεις, να λατρέψεις, μέχρι και να μπερμπαντέψεις, πρέπει να το λέει η καρδιά σου. Γι' αυτό χρειάζεσαι Omegazone από τη Health Aid. Το Omegazone είναι πλήρη σειρά ωμέγα 3, μόνο από νορβηγικά ηχθιέλαια μοριακής απόσταξης. Το Omegazone βοηθά στη διατήρηση υγιούς καρδιάς και κυκλοφορικού, καταπολεμά την υψηλή πίεση και τη χοληστερόλη και προστατεύει από τις θρομβώσεις. Omegazone από τη Health Aid. Το λέει η καρδιά σας. Μόνο στα φαρμακεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούς, αν ψηφίσουμε εμείς τα μέτρα, θα μας βλέπουν οι Σιριζέοι στη Βουλή και θα μας παίζουν το τραγουδάκι. Ξέρεις ένα τραγουδάκι? Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και καζούς. Το ξέρεις το τραγουδάκι? Λοιπόν, να ψάξουν αλλού. Τα μέτρα μόνοι τους. Όλα οι Σιριζέοι και καμένοι. Ένα-ένα. Να τους βλέπω. Να τους χαίρομαι, να τους χειροκροτώ. Όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτή εκεί της λυλής στο χαβά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και καζούς. Από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή και εδώ στο Βήμα FM μιλάμε για ένα από τα πιο σπουδαία ονόματα στην σύγχρονη μουσική, και δεν είναι μόνο στην μουσική hip hop ή την μαύρη μουσική, αλλά γενικά είναι ό,τι πιο καυτό υπάρχει στη δεκαετία που τρέχουμε, τη δεύτερη δεκαετία του νέου αιώνα. Δεν και πια οριστικά τον πραγματικά πραγματικό ανταγωνιστή του, ο Kanye West. Λέγεται Kendrick Lamar, είναι από το Los Angeles και είναι από τους κορυφαίους του hip hop. Και τώρα ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα κομμάτια που έπαιζε το προηγούμενο άλμπουμ του, που είχε βγάλει το 2012. Dream. This orphanage we call a ghetto is quite a routine. And last night was just another distraction or a reaction of what we consider. Μετά από μια σειρά από mixtapes που έτσι γίνονται γνωστοί πια οι rappers, έβγαλε το δεύτερο studio album, το Good Kid, Mad City, με δεκάδες βραβεία, αλλά και μέσα στις λίστες τα κορυφαία της χρονιάς τότε όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ακούμε τώρα ένα απόσπασμα. Just promise me you tell this story when you make it big. And if I die before your album drop, I hope. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. I said when the light shut off, then it's my turn to settle down. My main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. You wrote a song about my sister on your tape and called it Section 80. The message resembled Brenda's got a baby. What's crazy was I was hearing about it, but doubted your ignorance. How could you ever just put her on blast and shit, judging her past and shit? Well, it's completely my future. Her nigga behind me right now asking for ass and shit. And I'ma need that $40 even if I gotta fuck, suck, and swallow. In the parking lot, Gonzalez Park, I'm followed by a merry man and father of three. My titties bounce on the cadence of his tingling keys. Matter of fact, he my favorite cause he tipped me with ease. He got a cousin named David and I seen him last week. This is the life of another girl damaged by the system. These foster homes, I run away and never do miss them. See my hormones just run away and if I can get them back to where they used to be, then I'd probably be in the denim of a family gene that showed women how to be woman. Or better yet, a leader. You need her to learn something, then you probably need to beat her. That's how I was taught. Three niggas in one room. First time I was tossed and I'm exhausted. But fuck that, sorry for your lost shit. My sister died in vain, but what point are you trying to gain? If you can't fit the pumps, I walk in, I'll wait. Your rebuttal a little too late. And if you have an album date, just make sure I'm not in the zone. Cause I don't need the attention, bring enough of that on my own. And matter of fact, did I mention that I physically feel great? A doctor's approval is a waste of time, I know I'm straight. I probably live longer than you and never fade away. I'll never fade away, I'll never fade away. I know my fate and I'm on the grind for this cake. I'ma get it or die trying. I'm eyeing every male gender with intentions of buying. You lying to these motherfuckers talking about you can help them with my story. Το καλό με τους rapper είναι που και αυτοί βέβαια έχουν απόλυτη ταύτιση με δεκάδες παλιά τραγούδια, αλλά επειδή το ξέρουν, εδώ είναι η τέχνη του hip hop, το πώς κανείς από αυτούς παίρνει και συνδυάζει τα παλιά τραγούδια, γράφουν στα εσόφυλλα των δίσκων τους όλους τους συντελεστές του παλιού τραγουδιού από όπου βασίστηκαν για να κάνουν το καινούριο. Έτσι λοιπόν αυτό εδώ που είναι ένα από τα υπέροχα τραγούδια του προηγούμενου άλμπουμ του και λέγεται Sing About Me, I'm Dying of Thirst, έχει βασιστεί σε συνθέσεις επίσης του Quincy Jones και των Alan Berkman και Merlin Berkman. Γράφαν τότε τραγούδια αυτοί με το Michel Legrand. Ερχόμαστε λοιπόν στο νέο άλμπουμ του Kendrick Lamar. Είναι το καλύτερο άλμπουμ του πρώτου τριμήνου του 2015. Ήδη οι κριτικές είναι διθυραμβικές και θα είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ αυτή την εβδομάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Το άλμπουμ από που το έχουμε παρουσιάσει εδώ και εβδομάδες λέγεται To Pimp a Butterfly. Get the friend. Πρέπει να πούμε ότι τα κομμάτια αυτά εδώ είναι και η διαφοροποίηση του Kendrick Lamar από τους άλλους. Είναι τραγούδια τα οποία θίγουν με τους στίχους τον ρατσισμό και την κατάσταση που υπάρχει τώρα στην Αμερική. Είναι ένα καθαρά πολιτικό άλμπουμ αυτό του Kendrick Lamar, από όπου ακούμε το τραγούδι, όπου είναι βασισμένο σε ένα έργο του νοβελίστα Wallace Thurman. I'm the biggest hypocrite in 2015. When I finish this, if you listen, then sure you will agree. This plot is bigger than me. It's generational hatred. It's cynicism. It's grimy little justification. I'm African American. I'm African. I'm black as the heart of a fucking Aryan. I'm black as the name of Tyrone and Darius. Excuse my French, but fuck you, no fuck y'all. Το τραγούδι λέγεται The Blocker, The Berry. Και πράγματι είναι το απόλυτο τραγούδι που δένει αυτή τη στιγμή με τα ζητήματα που έχει η Αμερική με τις δολοφονίες των μαύρων σε διάφορες πόλεις. Γι' αυτό άλλωστε, εκτός της μουσικής αυτής κατάστασης που υπάρχει μέσα στο άλμπουμ του Kendrick Lamar, είναι και οι στίχοι που απογειώνουν και το κάνουν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays. Or jump high enough to get Michael Jordan endorsements. Or watch BET cause urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street? When gangbanging make me kill a nigga blacker than me. Hypocrite. Αυτό σημαίνει σπουδαίος καλλιτέχνης. Ένας μαύρος από το κεντρικό Λος Άντζελες, εκεί που γίνανε πριν από χρόνια και συνεχίζουν οι φασαρίες, σχολιάζει με έναν απίθανο τρόπο αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Αμερική. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλά ο Γιάννης. Πετάει όλο ιδέες. Να, χθες του λέμε πάλι, πέταγα μια ιδέα και πέταξε μια φοβερή ιδέα. Είσαι από εκείνους που πετούν ιδέες. Την επόμενη μην την πετάξεις.

Where Are You Now, My Love, το 1965 είχε ρίξει από το νούμερο 1 της Αγγλίας το Ticket to Ride των Beatles. Ένας άλλος τώρα και μία άλλη απώλεια, ο Michael Brown. Ο Michael Brown ήταν ένα από τα βασικά μέλη του συγκροτήματος Left Banke. Είναι αυτός που σε ηλικία 16 ετών είχε γράψει δύο εξαιρετικά τραγούδια για το συγκρότημα, τον Left Banke, το Walk Away René και το Pretty Ballerina. Και αυτός έφυγε από τη ζωή πριν από δύο ημέρες. Το ένα οδηγεί στο άλλο. Αυτό το μέρος του τραγουδιού Walk Away René με το φλάουτο το αντέγραψαν οι Mamas and Papas με τον δικό τους τρόπο στο περίφημο California Dreaming. Το τραγούδι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο τραγούδι, έστω και αν το ακούτε πρώτη φορά. Το Walk Away René το έκαναν επιτυχία και οι Four Tops και το περιοδικό Rolling Stone το έχει στη θέση 220 στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η Left Banke, που ήταν ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα στα μέσα του 60, ήταν αυτή που ήταν από τους πρώτους που έκαναν αυτό το Baroque Rock, το Bach Rock, δηλαδή βασισμένα τα τραγούδια τους σε Baroque. Αξίζει να ακούσουμε άλλη μία από τις επιτυχίες που είχαν οι Left Banke, το Pretty Ballerina. I had a date with a pretty ballerina. Her hair so brilliant that it hurt my eyes. I asked her for this dance and then she obliged me. Was I surprised? Yeah. Αυτό κυκλοφόρησε το 66, ακούστηκε στην ταινία Αποκάλυψη τώρα, αργότερα, σε πάρα πολλές ταινίες, το έχουν διασκευάσει μεταξύ άλλων ο Τζον Μέλανκαμπ, ο Άλις Κούπερ, οι Ιλς. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του 1966, πριν την Παλερίνα, καλό ταξίδι και στους δύο, σε λίγο τα ντουέτα, είναι το συγκρότημα των Left Banke. We'll be right back. she obliged me. Was I surprised? Yeah. Was I surprised? No, not at all. And when I wake on a dreary Sunday morning, I open up my eyes to find there's rain. And something strange within says, go ahead and find us.